Nagle poczułem, że 7 lat nie jadłem. W meduce porwały THC, aby bydło surrealne szkwały. Budło to żeliwo bydło i ten segment cały z ketchupem i powełnę zjem beton, banały i skały. Rety, rety, te pełne regały. Opęd pętały, megały, mały. Gdy biały batek byłem, stałem się karkiem. Supermarket, ty stanowiłem prywatną spiżarkę. Mój głód to blaza, zaraza masa. Krabank na jatna, kiczowa tych obrazach. Mój głód to postrach, to astronomicznie ostra. Gastrofaza, ekstaza, stu katastrof. Powodują to, że zjadam to miasto z towarami. Jak ciasto, łykam trawę, nawet krawężniki z ulicami. Makaron z pastą, do butów ciemnym tytułu. Z mielonymi bananami, z razem zawijane szlafrokami. Szarlotki, faszerowane fasolą i śledzikami. Kosmetyki, desko z kołpakami, pasztetem z winogron. Jadam ten ogrom, delektuję się smakami. Nogami dzika w kapciach, z pomidorowej margaryny. Filetami z lodowej sałaty, czy cytryny wędzonej. Z kabaczkami, pierogami, z patyczkami do uszu. Taki lododrukarki, tużu wysuszone na grillu. Z krokietami nadziewanymi pikliną, z grzybami. Na deser dopycham się telewizorowymi tortami. To winem zapijam, zakrysam kompaktami. Aminokwasami trawię prawie każdy rodzaj karmy. Sobie nawet piłek uskwarny sam ustalam swój system molekularny. Tego nie przewidział Darwin. To wielkie żarty. Gastro na tarcie 170 kilo waży. Nie piszę po asfalcie. Puka gastrofazy godzina. Poezja smaku wykwintna lawina. Puka gastrofazy godzina. Hiperkonsumpcja. Człowiek świnia. Wymaczam cię w tym drzemie. Urośnie napięcie, następnie zjem cię razem z mistą. Jestem psychoski, to ty niko hedoni maksymalistą. Kocham smaki, zatem w tym zjadam wszystko. Zjadam wszystko. Puka gastrofazy godzina.